ابو سفیان وای زما زړه د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرازی کې دل سره د ډیر خوشحالی په حواسو او د علیه الصلاۃ والسلام شمی پر ریکاب کې ورمچ کړ او بیا رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم راته وکتل او ویل ورور ورده مخسه او وهل کوا د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم دغه خبره زما و احساسات ته اور بلکی پر مشرکانو می داسې حمله وکړه چې د خپل ځایو څخه می پر شا کړ او نور مسلمانانو هم زما سره په دغه حمله کې ګډون وکړ. دا داسې حمله و چې مشرکان مو یو فرسخ پر شا وشړل او هر طرف ته سره وپاشل سو. ورونو یو فرسخ درې مل دی او یو مل زر باع دی او یو باع څلور زراع ده چې په دې حساب مشرکان دوله زره زراع شاته ولاړ. او بیانو د حنین د ورځې څخه ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پوره او کامل رضایت په نعمت کې اوسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کریم او مبارک صحبت کې نیکبخت ژوند کاوه، مگر هیڅ کله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته لوړ و نه کتل او هیڅ کله د دستورګو د حیا په خاطر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ قرار و ننیوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هغه خپل په خوانی معاملې په خاطر شرمېدی. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه پر خپل تیر ژوند همیشه د پښیمانی ګوتی چچلې، پر هغه خپل تور ورزو چې په جاهلیت کې د الله عزوجل د نور څخه په حجاب کې تیر کړی وي او د الله عزوجل د کتاب څخه محروم وو، همیشه غمجن او پښیمانه وو. نو د شپې او ورځې به د قران مجید آیاتونه ویل او د هغه په احکامو یې ځان پوهاوه او د کتاب الله په نصایحو او وعظو کې فکر کاوه. د دنیا او د هغې د ګلانو او رنگو څخه مخ واړاوه، په خپل ټول جوارح او اعضاء سره و الله عز وجل ته متوجه سو. تر داسې اندازې چې یو وخت ابو سفیان رضی الله تعالی عنه و مسجد ته ننوتی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی، نو یو عائشه رضی الله تعالی عنها ته وویل: یا عائشه، ته خبره چې دا څوک دی؟ هغه وویل: لا یا رسول الله. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا زما د اکا زوی ابو سفیان ابن الحارث دی. ورته وګوره، دی اول هغه څوک دی چې و مسجد ته داخليږي او آخر هغه څوک دی چې د مسجد څخه راوځي. او د ده نظر د خپل چوټې د بند څخه نه راپورته کیږي، یعنی لوړ نه ګوري، فقط خپل پښو ته ګوري. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و رفیق اعلا ته رحلت وکي، ابو سفیان دونه ډیر غمجن سو لکه مور چې پر خپل یوه دانه زوی غمجن کیږي. او دغه فراق داسې وژړاوه لکه حبیب چې پر خپل محبوب ژاړي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مرثیه کې هغه ابیات وویل چې غم، حسرت او شوق ځین راتوییږي، زګیروی او ساړه ساړه آهونه ځین راپورته کیږي. څرنګه چې اشعار په عربي دي، نو تر نقلولو یې تیریږم. او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه د خپل اجل نزدې کېده حس کړ، نو یې په خپل لاسو د خپل ځان لپاره قبر جوړ کړ او د قبر پر جوړولو یې فقط درې ورځې تیرې سوې چې وفات ورته را حاضر سو. لکه د مرګ سره چې وعده درلوده، د وفات په وخت کې خپل شذي اولادو او د کورنۍ و افرادو ته وکتل اول پر ما مجاړي، په والله د هغه وخت څخه چې ما ایمان راوړی دی بیا مې د یوې خطا سره تعلق نه دی نیولی. او بیا د ابو سفیان پاک روح ووتی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د جنازې لمونځ پر ادا کړی. د ابو سفیان ابن الحارث په پاسره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او صحابه کرام ټول غمجن سول او د وفات د اسلام او مسلمانانو د پاره مصیبت او غمجنه فاجعه وبلل. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. محترم ورونو اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معظم اصحاب کرام څخه یو بل جلیل القدر عظیم الشان صحابی رضی الله تعالی عنه درته معرفی کوم چې دا صحابی سالم مولا ابي حذيفه رضی الله تعالی عنه دی. سالم هغه څوک دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ده په باره کې وای که سالم ژوندی وای تر ما وروسته به مې د مسلمانانو خلیفه ګرځولی وای. ورونو کیسه د هغه ځای څخه را شروع کیږي چې سبیته بنت یعار خپل مرایي چې سالم نومېدی په داسې وخت کې آزاد کی چې دی د بلوغ وسنته نږدې نوې ځوان او د دغه آزادېدو سبب هم داو چې دی په خپل دغه مرایي کې نرم طبیعت شخویونه او د نجابت علامې ولیدلې. کمې د خیر او نیکی علامې چې د ده په ژوند راکړه ورکړه کې ځلېدلې نو خود ویل دغسې د شو اخلاقو خاوند د مرییتوب وړ او لایق نه دی او آزاد کی. د سبیته خاوند یا میړه چې ابي حذيفه ابن عتبه نومېدی او د بني عبد الشمس د اشرافو څخه یو شریف و دا نه و خوښه چې سالم په دغه کم عمر کې دغسې اله او بیا سرپرسته پریږدي او د ده اختیار د ده په لاس ورکي. نو یې تر لاس ونیوی او حرم شریف ته یې راوستی او د هغه قریشو د ډلو په مابین کې ودرېدی کم چې د کعبې شریفې پر شاوخوا ناست و او په لوړ اواز سره یې غږ کړ، ویل: یا معشر القریش، تاسې شاهدان اوسی چې ما دغه سالم پس له هغه څخه چې زما ښځې سبیته آزاد کړي ما په خپل زویواله سره قبول کړي او دی زما سره په هغه مقام کې دی لکه زوی چې د خپل پلار سره وي. قریش ویل: ډیر شکار دی وکي ابن عتبه. نو د دغې ورځې څخه و دغه ځوان سالم ته ابن ابي حذيفه ویل کېده. لږ وخت لا نو تیر سوی چې په مکه مکرمه کې الهي نور وځلېدی او الله عز وجل خپل نبی په حق او د هدایت په جن سره مبعوث کړي. ابو حذيفه او د ده زوی سالم د اولو هغه کسانو څخه و چې په دغه الهي نور سره دوی خپل ځانونه وځلول او په دغه نور سره خپل زړونه روشانه کړ. پلار او زوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او د هغه په مبارک حضور کې خپل اسلام اعلان کړ او دواړو یو ځای دا شاهدی ادا کړ چې لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. د ابو حذيفه او د زوی سالم پر اسلام راوړلو لږ وخت تیر سو چې اسلام د دغه زوی والی طریقه باطل کړ او خلق یې امر کړ چې د هر چا اولادونه وخپل پلروته ورت کړي چې په دې کار کې د خلقو نسب ساتل کېدی او بل د جاهلیت د کارو او مسلکو څخه د یو مسلک د رښو کښلو او په دې باره کې د الله عز وجل دا قول نازل سو چې د سورة الاحزاب په 15 نمبر آیات کې فرمایي: ادعوهم لآبائهم. مسلمانانو د خپل رب د امر اطاعت وکي او د هغو کسانو په پلار او نسب سي ګرځېده چې دوی په زویواله سره نیولي وو. د هغو پلرونه پیدا کول و هغو ته ورکول او و هغو ته د دوی نسب نسبت کاوه. مگر ابو حذيفه رضي الله تعالى عنه کسهم د سالم رضي الله تعالى عنه په پلار پسې ډېر وګرځېدی خو هغه یې نکی پیدا، ځکه سالم رضي الله تعالى عنه په کوچنیوالي چې دی په داسې عمر کې وو چې خپل مور او پلار یې نه پیژندل په بنجانو کې نیول سوی وو او بیا مکه مکرمه ته راوستل سو او په سوق النخاسین کې د مرایي پر قسم خرڅ کړ سو. نو خلقو د سالم مولا ابي حذيفه نوم پر کښېښاوه، یعنی پس له دې څخه چې ابن ابي حذيفه ورته ویل اوس سالم مولا ابي حذيفه نوم پر کښېښاوه. نو د اسلامي امر د اطاعت په خاطر چې ویل د اولادو نسبت د دوی و پلروته کوي او د سالم پلار نو معلوم او نو سپیدا نو یې سالم مولا ابي حذيفه ورته ویل او تر کومه وخت چې ژوندۍ وو په دغه نامه بلل کېدی مگر د سالم او ابو حذيفه رضی الله تعالی عنه په مابین کې د مرئی او بادار علاقه نه و بلکې پس له هغه څخه چې اسلام د دوی زړونه ور یو کړ او ایمان د دوی په مابین کې ورورګلوي راوستل نو د دوی علاقه د ورور او ورور علاقه و او دوی دوار او د دوی دوار زړونه د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حب ور ډکړه او بیانو ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه دا اراده وکړه چې د ده علاقه او صله د سالم رضی الله تعالی عنه سره نور هم زیاته ټینګه او عمیقه سي او هغه د جاهلیت د آثار څخه کم چې اسلام منع کړی و د قومیت اثر د ریشو وکاږي نو یې د خپل ورور هغه د حسب او نسب خاوند لور چې قریشی او عبشمی و وسالمته ورپا نکاح کر. نو سالم رضی الله تعالی عنه د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه ورور فی الله او یو د اقرباو سخصو پر دغه حالت ډیر وخت نسوتیر چې د وخت لوی احداثو او واقعاتو هغه چې اولو مسلمانانو د هغو څخه ډیر تکالیف او زحمتونه وکالل او د هغو سخت عذابونه تیر کړ دغه واقعاتو دو ورونه سالم او ابو حذیفه رضی الله تعالی عنهما سره جلا کړ ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه حبشیته په خپل دین او ایمان سره د خپل اسلامی عقیده سره د قریشو د عذابو څخه و خپل رب ته هجرت وکړ مگر سالم دا خوشو بلل چې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام سره په مکه مکرمه کې پاتې سي او کتاب الله ته توجه وکړي او هر وخت چې آیات الله پر رسول الله نازلیږي دغه ستر او تازه خپل دماغ ته داخل کی نو به همیش د کتاب الله روشان آیاتونه په عجز او خشوع سره ویل او هغه را نازل سوی صورت به په فهم او فکر کولو سره پیاداوه ترڅو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په زمانه کې د قران کریم د هغه څلورو لوی حافظانو او قاریانو څخه وګرځیدي او د هغو څلورو نفر څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د هغو په باره کې دا لارښوونه وکړه چې قران مجید دی د دوی څخه زده کړه سي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي استقرئ القران من اربعه من عبد الله ابن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم اجمعين او صحابه الكرام ته د كتاب الله په حفظ کې او دهغه په شو یلو کې او دهغه په معانی یو کې د ش فکر کولو او دهغه په مقصد په هیدلو کې د سالم رضي الله تعالى عنه فضل او فضیلت ور معلومه کم وخت چې مسلمانانو د مکه مکرمه څخه و مدینه منورې ته هجرت وکړي د سالم څخه دا غوښتنه وکړه چې په منځو کې دي د دوی امامت کوي او سالم رضی الله تعالی عنه تر هغو پورې د دوی امام وو تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مدینه منورې ته راتلی سره له دې چې په دغه صحابه کرامو کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او د صحابه کرامو نور عظیم او جلیل هم ډیر موجود و او بیا الله عز وجل دا خوښ کړ چې پس له هجرت بل وار بیا سالم رضی الله تعالی عنه او د فی الله دینی ورور ابو حذیفه سره یو ځای کی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر و غزات څنګ پر څنګ ولاړ سي کم وخت چې مسلمانانو د مشرکانو د جنگ د پاره آمادگی ونیول سالم رضي الله تعالى عنه وخبل ورور ابو حذيفه رضي الله تعالى عنه تويل يا ابا حذيفه وګور هغه ستاپلار عتبه ابن ربيعه دي چې د کفار تر سپور ا د مخکیږي او د اسلام او مسلمانانو وفنا کېدو او ختمه دوته په ډیر شوق کې دي ابو حذيفه رضي الله تعالى عنه ويل هو وملي دي او هغه دوه د الله دشمنان یو زما اکا شیبه ابن ربیعه او بل زما ورور ولید ابن عتبه پورا ګرځېدلی. که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته اجازه راکړي زبه د یو پس له بل څخه جنگ او مبارزه وکم او ټوله به ووژنم او زبه د خپل رب و جوار ته راضی او مرضی ورسم. خیر کم وخت چې جنگ خلاصو سالم او ابو حذیفه رضی الله تعالی عنهما د کفارو په مړو کې قتل ویل ده چې د عتبه د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه پلار او شیبه د دعکا او ولید د دورور ټول د مړو په جمله کې دي. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه ویل حمد هغه الله لروي چې د خپل نبی سترګیه د دوی په وجل سره یې خکړي او بیان ودغه دوه دینی ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات کې د ده علیه الصلاة والسلام په ټولو غزاوو کې د علیه الصلاة والسلام تر بیرغ لاندې جهاد وکړي او د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حق چې پر دوی وو په ښه طریقه سره ادا کاوه تر څو چې د حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د امامې ورځ راغله. په دغه عظمه او تاریخ نه هیرون کې ورځ کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسیلمه الكذاب سره د جنگ کولو اراده وکړه او د هر ځای څخه مسلمانان د دغه لنجې فتنې د خاموشولو د پاره سره راټول کړه. د مسیلمه الكذاب فتنه داسې فتنه و چې اسلام دی ختم او اهل دی هلاک. نو د مسلمانانو په لشکر کې سالم او ابو حذیفه رضی الله تعالی عنهما او نور مسلمانان د الله عز وجل د دین د دفاع لپاره او د عدو الله مسیلمه الكذاب د جنگ لپاره په چسپانجه سره راټول شو. دوه لشکره د امامې پرمځکه سره مخامخ شو او هلته د دوی په مابین کې دوه داسې شدید او وژونکي جنگونه وسوه چې تاریخ په داسې شدید جنگونه لږ لیدلی وي. په دې جنگ کې مسلمانانو د عکرمه ابن ابي جهل او خالد ابن ولید په قومندانۍ د شجاعت داسې انواع او اقسام ښکاره کړ چې بیانونکي یې د وصف او بیان څخه عاجز دي. لکه څنګه چې په دغه جنگو کې مرتدانو هم د مسیلمه الكذاب په مشرۍ دغه شجاعت سرشندنه او دلاوري ښکاره کړ چې د مسلمانانو تر شجاعت په کمه نه و. مګر په دغه دواړو جنگو کې کامیابی د مسیلمه الكذاب د لشکر په برخه و تر داسې اندازې چې د مسیلمه نفر د خالد ابن ولید په خیمه لاوردنه وتل او قریب و چې د هغه میرمن په اسارت ونیسي که د مسیلمه د نفر څخه یو نفر جوار نه وای ورکړي. په دغه وخت کې د مسلمانانو اسلامي احساسات پر جوش راغله او د دوی په مابین کې هغه نابغه د مړانې او همت خاوندان قهرمانان وزلیدل. پر الله عز وجل یې هغه بدنونه چې نن یا سبا بمري په هغه ځانو او بدنو خرڅ کړه چې هیڅکله مرګ نه لري او نه مري. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه خپل شکست خوړلی لشکر بیرته سره منظم او راټول کړي. د مهاجرینو بیرغ یې وسالم مولا ابي حذیفه رضی الله تعالی عنه تورکی او د انصار بیرغ یې وثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه تورکی او زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مشر ور دي په میدان جنگ کې ودرېدي او مسلمانان یې و جنگ ته تشویقول او ویل یې اے خلقو پر خپل ځایو ټینګ ودرېږي پر دشمن وارونه کوي او مختزي. اے خلقو پس د دغه خبرې څخه په والله زبه هیڅ کله بل خبره ونه کم تر څو چې الله عز وجل و مسیلمه الكذاب ته ماته او شکست ورنکي او یازه ووجل سم. نو به د خپل دلیل سره د الله عز وجل سره ملاقسم او بیا یې د دشمن پر طرف حمله وکړه. د دشمن په سپو ورننه وتی او تر هغو یې جنگ کاوه تر څو چې شهید شو. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورور زید ابن الخطاب ورونو. کم وخت چې دغه خبر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی نو یې وویل چې زما ورور رحمه الله و دوو حسنیین ته تر ما د مخه ورغلی یعنی اسلام یې تر ما د مخه راوړی دی او شهادت یې تر ما د مخه په نصیب سو. او بیا ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه پر دشمن حمله وکړه او په لوړ اواز یې نارې کړه، ویل یا اهل القرآن زینوا القرآن بفعالکم، یعنی ای اهل القرآن د قرآن مجید حافظانو قرآن په خپلو عملو شایسته کړئ، عمل په وکړي. او تر هغو یې جنگ کاوه د دشمن په سپو کې مخته روان و، مرتدان یې وهل او وجل تر څو چې شهید کړه سو. مگر سالم رضی الله تعالی عنه و مهاجرین ته بخرا واړه اول ما ته مو بیرغ په دې خاطر راکې چې زه د قرآن مجید حافظ یم، نو زه به د قرآن مجید بد حامل او حافظ یم که زما د طرفه و مسلمانانو ته شکست یا کفار ورسی. او بیا یې نو د خپل قوم د بیرغ څخه دفاع کول تر څو چې راسته لاس یې پریسو، بیرغ یې په چپه لاس واخیستی او د هغه څخه یې تر هغو دفاع کول تر څو چې چپه لاس یې هم پریسو، بیرغ یې په هغه دوو پاته بازوګانو ونیوی او تر هغو یې لوړ او ثابت نیولی و چې زخمونه یې ډیر زیات سوه او دی ضعیف سو. نو په خپلو وینو لړلی پر مځکه غزار سو. کم وخت چې جنگ آرام سو، خالد ابن ولید د سالم مولا ابي حذيفه رضي الله تعالى عنه وسرته ودرېدی چې تر دغه وخت لا روح پکښی پاته و. نو سالم رضي الله تعالى عنه ورته ویل یا خالد مسلمانانو څه وکړه؟ خالد رضي الله تعالى عنه ویل الله عز وجل نصر او بری ورکی او مسيلمة الكذاب یې ورووجي او مسلمانانو ته د لشکر او تابعین ورمات کړه. سالم رضي الله تعالى عنه ويل زما ورور ابو حذيفه سوکړه. خالد رضي الله تعالى عنه ويل هغه وخپل رب ته ورغ شهید و وجلسو. سالم رضي الله تعالى عنه ويل دهغه وبغلت می پریباس. خالد رضي الله تعالى عنه ويل هغه دی ستاد پښو سره پروت دی. سالم رضي الله تعالى عنه سترګې پټ کړې او د ځان سره وویل یا ابا حذيفه دلته سره یو ځای وو، ان شاء الله تعالى هل ته به هم سره یو ځای وو. او بیا یې اخرنی سا وکړه انا لله و انا الیه راجعون. محترم ورونو، اوس به د صحابه کرامو د جملې څخه یو بل روشانه ستوري درته معرفي کوم چې دا معظم صحابي ثابت ابن قيس الانصاري رضي الله تعالى عنه دي. ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه هغه څوک دي چې پس له مرګ یې وصیت کړی دي او د ده وصیت عملي سوی او پر ځای سوی دي. ورونو، په اسلامي تاریخ کې هیڅ داسې څوک نشته چې پس له مرګ یې وصیت کړی وي او هغه وصیت یې پر ځای سوی وي بلا ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه. ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه د خزرج د قبيله د سردارانو څخه یو سردار دی. ګرانو اوریدونکو، دا خو در معلومه ده چې د اوس او خزرج قبيله دوی اصلي عربي قبيله دي چې د یمن څخه ډېر پخوا کوچ راکړي او په مدینه منوره کې سکونت اختیار کړی. او دغه دوی قبیله هغه څوک دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انصار و. ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې د انګشت شمارو مخورو څخه یو مشر او مخور وو. او پر دې اضافه د هوشیار زړه، حاضر جوابی، فصیح بیان او لوړ اواز خاوند، کم وخت چې به خبرې کولې پر نورو خبرو کوونکو غالب کېدی او لوړېدی، او چې خطبه به ویل او ریدونکي به خاموشه کول. او دی رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې د اوسیدونکو څخه یو هغه څوک وو چې و اسلام ته سبقت کړی، یعنی په اول وختو کې مسلمان سوی دی. ځکه کم وخت چې به ده رضی الله تعالی عنه د مکې ځوان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سفیر او د اسلام دعوت کوونکی مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په خواجه او خوندور اواز د قران کریم آیاتونه اوریدل، د قران کریم خواجه تلاوت د پر غوژو تاثیر وکړ او په هغه رائع او ښه بیان سره د زړه ورکش کی او د عقل هغه آسمانی هدایت او لارښوونو ورجذب کی. نو یې الله عز وجل سینه و اسلام ته خلاص کړه او د قدر ور ورک او دا چې دی رغد الله تعالی عنه د نبی الاسلام رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام تر بیرغ لاندې سو د ذکر او یاد یې همیشه نه یک کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام مدینه منوره ته مهاجر راغلی ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه د خپل قوم د چنګیز وانانو په یو لوټه لکه ډیر ښه استقبال وکړي د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام او د هغه د ملګری صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ښه شایسته شراغلی وکړي او د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام په حضور کې ښه فصیحه او بلیغه خطبه وې چې خپل خطبه د الله عز وجل په حمد او ثنا او د هغه پر رسول په صلات او سلام سره شروع کړه او بیا یې خطبه په خپل دی قول سره پای ته ورسول ویل یا رسول الله موږ ستا سره عهد او وعده کوو چې موږ به ستا څخه داسې دفاع کوو او تا به ساتو لکه موږ چې د خپلو ځانو اولادو او ښځو څخه دفاع کوو او ساتو یې نو موږ ته د دغه کار په بدله او مقابل کې څه شته یا څه شي راکول کیږي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل جنت کوم وخت چې د جنت کلمه د قوم تر غوژو ورسېده مخانه په خوشحالي سره روشانه سو او په باخوګانو کې تازګی ښکارا سو ټول ناری کړ رضینا یا رسول الله رضینا یا رسول الله او د دغه ورځ څخه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه د ځان او خپل حضور خطيب وګرځاوه لکه سرنګ چې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شاعر وو کوم وخت چې بد عربو ډلې او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراغله چې د ده علیه صلوات و سلام په حضور په خپل پسیح او خطیبانو او شاعرانو فخر یا مناظره وکي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خطیبانو د مقابله او مناظره د پاره ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه وټاکی او د شاعرانو د مفاخره د پاره حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وټاکی ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه په ثابت او جوهر ایمان سره مسلمان وو په صادق تقوا سره متقی وو د خپل رب څخه ډیر بیره دی د هر هغه شي څخه چې الله عزوجل یې په قهر کاوه ډیر لري ګرځېدی یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم ثابت ابن قیس ولیدی چې ډیر په بیره کې او غمجن دی او د ډیر بیره څخه ریج دی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم ورته وویل یا ابا محمد صدر ته پیښه ده ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله بیره ژم چې زه به هلاک سویم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويل ولي ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه ويل الله عز وجل مجد جسخه منع كديو چې خپل صفات په هغه شي سره چې موږ نه وکړي خوش ولرو یعنی هر هغه کار چې په موږ کې نسته یا موږ نه وکړي او په هغه سره مصیبت وسی دا باید خوش ونلرو او نسو پرازي خو زه خپل ځان وینم چې صفات می خوش دي او الله عز وجل د کبر فخر او خیال څخه منع کړیو او ما ته خپل ځان را معلوم دی چې ځان شرات ښکاری رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د ثابت ابن قیس دغه بیره په خبرو ځین استکول او سپکول تر څو چې وی فرمایل یا ثابت آیا ته ناراضی کیږي چې ش او په عزت ژوند وکي او شهید ووجل سي او جنت ته داخل سي د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه مخ په دغه زیر سره وغوړې دي اول بلا یا رسول الله بلا یا رسول الله یعنی هو راضی کیږم راضی کیږم نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته ول تعالره دغه دي یعنی استاسره په دغه سی وسی کوم وخت چې د الله عزوجل دا قول نازل سو کوم چې د سوره الحجرات په دوهم نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون يعني اي مؤمنان ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تر اواز بل اوازنا ملوډوي او ده عليه الصلاه والسلام ته او ده علیه السلام و سلام ته پلوړ आवाज خبري مکووي لکه زین استاسی چې د زین نور سره پلوړ आवाज خبري کوي ځکه چې دا بیره ده چې استاسی عملونه بزائع او عبسي او تاسبه نه یاس په خبر ورونو د دې آیات شریف په ترجمه کې به یو څه تفسیر بیان کو چې اوریدونکي شپه پوسی خبره داسې و چې ځینې کسان به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په مجلس کې په داسې لوړ आवाज سره خبرې کولې لکه دوی چې په خپل مجلسو کې په لوړ आवाजو سره شغیدل چې دا کار په داسې عالی شان حضور کې ډېر لوبي ادبي او بی احترامي ده او بی ادبی داسې شی ده چې انسان د الله عز وجل او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د لطف او مهربانی څخه به برخې کوي بلکې د هر عالی حضور د ګټو څخه محروم کوي په ادب سره د انسان درجه او مقام تر ملائکه الوریږي او په بی ادبی سره سره انساني درجه تر خارو هم کښته کیږي ورونو څونه چې صالح اولاد د مور او پلار په مقابل کې صالح شاگرد د استاد په مقابل کې صالح مرید د مرشد په مقابل کې څونه د ادب او احترام مراعات کوي نو تر ټولو اول او مهم مگر هغه څوک چې تر دغه ټولو یې ادب او احترام ساتل مهم او ضروری دي هغه رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام دی د ده علیه صلوات و سلام مقام تر هر څه لوړ او عالی دی کله ده علیه صلوات و سلام په فکر کې لږ تغیر راسي د دې خطر سره چې تاسو عملونه به عبس او ضایع سي او تاسو به په خبر هم نه یاست ورونه دا معلومه خبره ده چې دغه ادب او احترام ته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هیڅ ضرورت نه درلودي او نه د افتخار د پاره غواړي بلکې د ادب ته په خپل انسان ضرورت لري او هم دغه ادب او احترام دی چې انسان د هغه په واسطه سره ظاهري او باطنی استفاده کولای شي او دغه ادب په واسطه وکورنیو او دغه ادب په واسطه د کورنیو او اجتماع نظم او رونق برابرېږي نو ځکه باید د علماو روحانیینو او اولو الامر سره هم دغه سي ادب او احترام وسي او که چاته د مدینه منورې زیارت مو سره سي باید هلته هم داسي ادب او احترام وسي لکه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حیات کې چې ورسره کېدی خیر بر تخبل قصه تر اګرزو نو کوم وخت چې دغه تلاوت سوی آیات شریف نازل سو ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه سره د دې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره ډیر شدید حب درلودي او د هغه سره د زړه ډیره زیاته علاقه موجوده و بیا هم په خپل کور کې کښینستی تر داسې اندازې چې بیل فرزل مانزه څخه د کور څخه نه راوتی اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت ابن قیس نویني نو ول څوک به حال او خبر را تراوی د انصار څخه وسړی ویل زه یا رسول الله نو سړی وثابت ابن قیس ته ورغلی او هغه په خپل کور کې چې ډیر غمجن او خفه ناست وو ولیدی سړی ورته ویل یا ابا محمد څه حال دی ثابت رضی الله تعالی عنه ویل ډیر بد حال دی سړی ویل ولی ثابت رضی الله تعالی عنه ویل ته په هیجه چې زما आवाज ډیر لوړ دی او ډیر ځل زما आवाज د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام تر आवाज لوړ سوی دی او د قران مجید څخه هغه څه را نازل سو چې ته په خبرې او زه دا ګومان کوم چې زما عمل عبس او بهودس او زه د اهل النار څخه يم سړی ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تراغلی چې یې لیدلی او اوریدلی و په هغه خبر کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل ورسه او ثابت وای چې ته د اهل النار څخه نه یې بلکې ته د اهل جنت څخه یې نو دغه لوی زری د ثابت رضی الله تعالی عنه د پاره د دې سبب سو چې په خپل ټول ژوند کې د دغه زری د خیر امید کاوه ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره و ټول غزا او ته حاضر سوی دی بیل بدر او په هر جنگ کې خپل ځان د هغه شهادت په طلب چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې زری ورکړی وو د میدان جنگ و ما بین تر رساوه او په هر جنگ کې به د رضی الله تعالی عنه و شهادت ته ځان ډیر ورنږدې کړ خو هغه به ځان ځنی خطا کړ ترڅو چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې د مسلمانانو او مسیلمۃ الکذاب د لشکرو په مابین کې د ردت جنگونه شروع شو. په دغه وخت او جنگ کې د انصارو د لشکرو قومندان ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه او سالم مولا ابي حذیفه رضی الله تعالی عنه د مهاجرینو د لشکر قومندان او د ټوله لشکر ک انصار او ک مهاجرین او یا نور صحرایی او قبیلوی عرب و د ټولو عمومی قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه. د دغه جنگ په اولو حملو کې قوت او غلبه د مسیلمۃ الکذاب او د هغه د لشکر و. تر داسې اندازې چې کفار د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په خیمه ورننوتل او د هغه د زوجه ام تمیم رضی الله تعالی عنها د وجلو قصد وکړ. د خیمه تلاونه پریکړه او هغه چپکړه. ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د مسلمانانو داسې ماتې ولیدلې چې د زړه د داغو او نا امیدوی څخه ورډک او په مسلمانانو کې یو وبل ته داسې پیغورونه واوریدل چې د سینه په هم او غم ورډک کړ. شاری خلقو به د صحرا خلق په بیره او تیښته متهمول او د صحرا خلقو به شاری خلق په جنگ ناپو او بے خبره بلل. په دغه وخت کې ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه د مرگ آمادگی ونیول، کفن یې واغوستی او د خلقو په مابین کې ودرېدی. ویل یا معشر المسلمین، موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا دغه سي جنگونه نه کول. دا ډیر بد کار دی چې دشمنان مو پر دې عادت کړ چې پر تاسو جرأت پیدا کوي، او دا ډیر بد کار دی چې ځانونه مو پر دې عادت کړ چې و دوی ته لار ورکوي. او بیا یو اسمان ته وکتل، ویل الهی زه د هغه څخه بری او بیزار یم چې هغه خلقو کفر او شرک راوړی دی، یعنی مسیلمه او د هغه قوم، او د هغه څخه بیزار یم چې دغه خلق یې کوي، یعنی مسلمانان. یعنی الهی نه می د کفارو شرک خوښ دی نه د مسلمانانو تیښته. او بیا یې د قهرمن زمری پر ډول د هغه نومیالي قهرمانانو ترڅنګ لکه براء ابن مالک، زید ابن الخطاب، سالم مولا ابي حذیفه او نورو هغه اولنی مسلمانانو په ملګرتیا پر کفارو حمله وکړه او په ډیر لوی امتحان سره امتحان کړسو چې د مسلمانانو زړونه په احساساتو او قوي عزم ورډکړه او د کفارو زړونه په بیره او سستیا ورډکړه. هر طرف ته وهل کول او په هر اسلحه یې جنگ کاوه ترڅو چې د ډیرو زخمو په خاطر ضعیف سو او د میدان جنگ پر ځکه شهید ولوېدې. سترګې یې په هغه شهادت سره یې خصوې چې الله عز وجل د ده لپاره لیکلی وو، او د هغه شهادت زیری د ده حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورکړی وو، او زړه یې په دې سره یخ او خنک سو چې الله عز وجل د ده رضی الله تعالی عنه پر لاس مسلمانانو ته نصر او بری ورکړي. ورونو، ثابت رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ کې یو ډیر ښه او نفیس زغره اغوستی وو. د ده تر شهادت وروسته د مسلمانانو څخه یو سړی تیرېدی، زغره یې ولیده، هغه یې ځنې وکشه او د ځان لپاره یې واخیسته. د ده تر شهادت وروسته په راتلونکې شپه کې د مسلمانانو څخه یو سړی ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه په خوب ولیدی چې ثابت رضی الله تعالی عنه ورته وایي، زه ثابت ابن قیس یم، ودې پیژندلم؟ سړی وویل هو. ثابت رضی الله تعالی عنه وویل، زه یو ستر تکوم، پام کوه چې دا ونه وایي چې دا یو خوب او هیر یې کې. نو ویل، کوم وخت چې زه په پرون کې ووژل سوم په مسلمانانو کې یو سړی پر ما راغلی چې د قیافې صفت او علامې دغسی او دغسی، زما زغره واخسته او هغه خپلې خیمې ته چې د لشکر په پلاني طرف کې ده یوړ، او هغه تر دېګ لاندې کښېښول او پر دېګ سربېره د اوښ کته کښېښول. نو خالد ابن ولید ته ورسه او ورته ووایه چې دغه سړي ته یو څوک ورولېږه او دغه زغره ځینې واخله، تر اوسه لا پر خپل ځای پرته ده. او ویل، یو بل وسط هم درته کوم، پام کوه چې دا ونه وایه چې دا خوب دی او هیر یې کې. خالد ته ووایه، کوم وخت چې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ ته ورسه، نو ورته ووایه چې پر ثابت دونه پور باندې دي او زما دوه مریان چې فلانی او فلانی دي آزاد، نو زما دغه پور ادا کړه او زما دغه دوه مریان آزاد کړه. سړی راویش، اول خالد رضی الله تعالی عنه ته ورغلی، څه چې لیدلی او اورېدلی و په هغه خبر کړ. خالد رضی الله تعالی عنہ هم یو سړی ولېږي چې د زغری د اخستونکو څخه هغه زغره راو سړی ولاړی او زغره پر هغه ځای پیدا کړه او راي کم وخت خالد رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره ته ولاړی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د ثابت حال او وسط بیان کړ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ هم د هغه وسط پر ځای او عملی کړ نو تر ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ نه د مخ نه ورسته داسې څوکسته چې د هغه وسط عملی سوی او اجرا سوی وي چې تر مرګ ورسته یې کړی بیل ثابت رضی الله تعالی عنہ څخه رضی الله تعالی عن ثابت ابن قیس وارضاه وجعل في اعلى عليين مثواه والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله واصحابه واهل بيته اجمعين محترمون كمجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده اصحاب كرام سخه ده هر صحابي جوانت نظر وک وبوینو چه هر یو یزانت خاص خصوصیات لري څوک لوی مجاهد او جنگی قهرمان وو چې خپل ځان مال اولاد په پی سبیل الله جهاد کې قربانی کول څوک بیا لوی داعی او د جن نشرون کې و چې هغه هم خپل ځان مال او اولاد په تبلیغ او د الهی دین په نشرولو کې قربانی کړی دي مقصد ټول اصحاب کرام د دین هغه روشانه څراغان دي چې د دوی په قربانوي سره زموږ دین تر موږ پوري پوره او کامل راورسېږي هر یو د دوی چې د کمی ورځې څخه ایمان راوړی دی د هغې لحظې څخه یې ځان د الله عز وجل د دین د لوړولو او نشرولو دپاره وقف کړی او قرباني کړی دی نو خود تر هر چا لوړ او پر هر قوي دشمن غالب وو او د خپل تاریخ صفحې ځلاند او روشانه پرې ایښی دي خو پر دغه خپل صادق ایمان خالص عمل او فداکاروی سربیره بیا هم د الله عز وجل څخه بیرېدل مګر بدبختانه دغه په وینه او ستړیا را رسیدلې دین نن ورځ موږ په مفته د لاس ورکو د کفارو د ژوند کم خویونه او عادات دي چې موږ په خپل ورځنی ژوند کې د هغو متابعت نه دی کړی او د کم بد عادت یا رواج په مقابل کې موږ په کلکه سره درېدلې یو چې هغه د خپل جامعې ټولنې او کورنۍ څخه ورک کلش فکر وکړو راتلونکي نسلونه به زموږ تاریخ څنګه لیکي ایا موږ په خپل ژوند کې داسې یو عمل هم لرو چې هغه د زموږ د راتلونکو نسلو لپاره د یادونې او افتخار وړ وي ایا داسې یو نیک عمل لرو چې په هغه سره د خپل رب سره ملاقات وو هغه تیر سوي خلق که صحابه کرام وو که تابعین که تبع تابعین وو او یا تر هغو وروسته خلق حتی زموږ او ستاسې د نیکګانو تر عصره پورې د هغه صادق ایمان او شو عملو سره سره بیا هم د الله عز وجل څخه بیرېدل مګر موږ په دغه عمل چې بیل اساس او موسیقي ټیپ او تلویزیون ویډیو او فلمو دش او انټرنیټ څخه بل شی نه پیژنو بیا هم د جنت ټیکداران د ژوند هدف او مقصد مو د فیسو ګټل او جمع کول دي ایا بیل عيش او عشرته شکور او شموټره شباغ او ش تجارت بل ارزو او تمنا لرو الله دې را باندې ورحمېږي ورون وش او بیدار سي د خپل ژوند واقعي هدف او مقصد ته متوجه سي د ورتک ځای مو قبر دي دا رنگارنګ لباسونه قسم قسم خوراکونه دنیوي فخرونه څو ورځې وروسته ټول پات کیږي موږ او زموږ عمل د هغه عظیم او جلیل قهار او جبار الله عز وجل وحضرته ده حساب ده پار ورزو والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين أجمعين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنو ده دعاء أمي اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع شملهم ووحد بين صفوفهم يا رب العالمين. اللهم اجمع بين قادة الأفغان على الحق يا رب العالمين. اللهم انقذ عبادك المظلومين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انقذ عبادك المظلومين في البوسنة والصومال وكشمير وغيرها من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقذ عبادك المظلومين في البوسنة من ظلم أعدائهم الصرب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقذ عبادك المظلومين في كشمير من ظلم الهندوس الطغاة يا رب العالمين. اللهم إن الصرب والهندوس قد تفاقم شرهم وعظم ظلمهم. اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحتهم وصب العذاب من فوقهم.